मंत्र पाठ। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। प्रथम वृत्ति की 440वीं कक्षा, सातवें अध्याय के दूसरे पाद में बयालीस सूत्र तक हो गया है। पूछना है कुछ? अच्छा जी, श्लोक रमोरनात्मने पदनमित्ते सूत्र के काशिका में प्रतिषेध फलम चेदम सूत्रम, उसके बाद श्लोक रमोर उदित्वाद इच्छित है। वो उदित्वाद मतलब उदात्त है, इसलिए या उदित कह रहे हैं। श्लोक रमोरनात्मने पदनमित्ते इसमें हाँ, प्रतिषेध फलम च इदम सूत्रम, सुनुक्रमो हो उदित्वात इट सिद्ध एव, शुणु है ना? नहीं, सुनुक्रमो हो क्रमु, क्रमूत का तो ठीक है, सुनु कैसे हो जाएगा? सुनु क्रमो हूँ। अच्छा जी, उदात्त तो नहीं कर रहे, उदित मतलब अशुद्ध छप गया है ये लगता है मुझे। हाँ, उदित्वाद उदित होने से इट थोड़ी सिद्ध हो जाएगा, वो उदात्त तत्वात ही होना चाहिए। इनके कुछ वाक्यों को नीचे जो न्यास और पद्मजरी कार्ड उतारते हैं जो कहते हो, उसमें भी शायद नहीं है ये। प्रतिषेध फलम, इसमें वो संभाल लो उसको, उदात्त तत्वात ही होगा, क्योंकि न्यास में जो जहां प्रारंभ हो रहा है ना ये सूत्र, न्यास में देखो नीचे के स्नु प्रस्रवणे क्रमु पाद विक्षेपे अनयोः उदात्तत्वात् इति सिद्धे, ठीक है ना? तो वहां भी उदात्त कर लो काशिका में, वो उदात्त वो दी की दा की जगह दी हो गया है। तो कल हमने देखा था लिंग सिचोर आत्मने पदेशु यहां तक, और पीछे के जो पांच सूत्र थे ये व्रीतः व्री धातु और रीकारांत, इन सब के विषय में था। वो वहीं समाप्त हो गया था प्रकरण पांच सूत्रों में। आगे लिंग सिचोर आत्मने पदेशु, इसको अगले सूत्र में ले जाते हुए केवल लिंग और सिच और आत्मनिपद, इस विषय को आगे बढ़ाते हुए अगला सूत्र आ रहा है, ऋतश्च संयोगादेह। ऋतः पंचम एक वचनांतम च व्यपदम संयोगादेह पंचम एक वचनांतम। अब इसमें ऋतः और संयोगादेह दो शब्दों में पंचमी आ रही है, विशेषण विशेष भाव हो जाएगा। संयोगादेह संयोग आदिर यस्य, जिनके आदि में संयोग है, इस प्रकार की धातुएं ली जाएंगी। और वो कैसी होनी चाहिए? ऋकारांत भी हो साथ में वो, तो संयोगादेह शब्द ऋतः का बन जाएगा विशेषण। संयोगादिर यो धातु ऋकारांत तस्मादुत्तरयोः लिंग सिचोह आत्मनिपदेशु वा इडागमो भवति। अब यहाँ इसको देखें तो ये प्राप्त विभाषा कहलाएगी या कि अप्राप्त विभाषा। तो ऋकारांतों का क्या नियम रखा गया है, हम जब एकाच उपदेश अनुदात्ता सूत्र में पढ़ी हुई कारिकाओं को देखते हैं तो क्या है ऋकारांतों का नियम। पहले तो वाक्य बोल दिया कि अनिट स्वरांतो भवती दृश्यताम, सारे ही जितने भी ऋकारांत हैं वो सब अनिट होते हैं, स्वरांत जितने भी हैं सारे अनिट होते हैं, उसमें ऋकारांत भी आ गए। फिर ऋकारांतों में से सेठ को निकाला गया, वो कौन कौन सी थी, व्रिंग, हाँ अदंतम, रिदंतम और रिदंतों में व्रिंग और व्रिंग, यही तो है केवल दो। तो अब व्रिंग और व्रिंग के अतिरिक्त जितनी भी ऋकारांत हैं वो सारी कैसी कहलाएंगी, अनुदात्त, सारी ही अनुदात्त हो गई वो। तो इस तरह से रितश्च संयोगादेह जो विकल्प से इडागम कर रहा है तो इसका तात्पर्य है कि इडागम प्राप्त नहीं था, ठीक है ना, एकाच उपदेशी अनुदात्तात् से इडागम प्राप्त नहीं था, विकल्प करके आत्मनिपद में किया जा रहा है। लिंग और सिच में केवल लिंग और सिच जो आत्मनिपद में आएंगे वहां पर, लिंग से हमेशा हम आशीर्ण लिंग ही लेंगे यहां पर, ये सबको ध्यान रखना है क्योंकि आर्ध धातुक वही होता है और आर्ध धातुक को ही इडागम की प्राप्ति होती है। तो बिना आशीष शब्द पढ़े भी आशीर्लिंग ही आना है। अच्छा जी, अप्राप्त विभाषा, हाँ अप्राप्त विभाषा कहलाएगी अभी। तो इस तरह से उदाहरणों में ध्री धातु ली पहले, अब रही बात संयोगादि ही लेनी है यहां पर, ठीक है ना, संयोग आदि धातु ही यहां पर ली जाएंगे, सारी ऋकारांत नहीं, सारी ऋकारांत व्रिंग और व्रिंग को छोड़ करके अनुदात तो सब हैं, लेकिन उनमें से जो संयोग आदि में है जिनके, ऐसी ऋकारांतों में अप्राप्त विभाषा के रूप में ये इडागम कराएगा। तो ध्री स्मरी ये दो यहां पर ले ली गई उदाहरण के रूप में। तो ध्री शिष्ट ये तो इडागम का अभाव हो गया यहां पर, और इडागम जब नहीं होगा तो उस अवस्था में ये जो सीयुट और सुट आत्मनिपद में आ रहे हैं तो यहां गुण की भी तो प्राप्ति हो रही है, आत्मनिपद यहां पर उस तरह से नहीं करेंगे, भाव कर्मणों से कर लेंगे, भाव में और कर्म में, क्योंकि आत्मनिपद का हमें उदाहरण दिखाना है। तो आत्मनिपद जब धातु मूल अवस्था में नहीं होती है अर्थात अनुदात्तेत नहीं होती है तो भाव और कर्म में ला करके दिखा सकते हैं उदाहरण को, आत्मनिपद दिखाना है तो भाव कर्मणों से आत्मनिपद कर लेंगे। तो यहां पर जो गुण की प्राप्ति हो रही है वो कैसे रोकेंगे, ध्री है ना, ध्री ऋकारांत, तो जहां ये अतिदेश का प्रकरण दूसरे पाद में प्रथम अध्याय में लिंग और सिच का है कोई सूत्र, वहां पर देखो एको झल से हमने एकह को ले लिया, झल को भी ले लिया, ठीक है ना, लेकिन एको झल में तो सन की अनुवृत्ति आ रही है, एको झल जो है वो तो सन को कित करेगा, ये बार बार अभ्यास करने से ही सूत्र मस्तिष्क में आ पाते हैं सभी है। तो इको झल ने तो सन को कित कर दिया, हलंताच ने इक के समीप जो हल, अंत में तो हल ही आएगा, उसने भी सन को ही कित किया। अब अगला सूत्र आया लिंग सिचा वात्मने पदेशु, यहां भी देखो लिंग और सिच ही चल रहा है ना, वहीं पहुंच गए। तो आत्मने पद में जब लिंग और सिच आएंगे तो वहां पर भी अब वो उसमें अनुवृत्ति किसकी आ रही है, इको झल हलंताच लिंग सचा वात्मने पदेशु, तो लिंग सचा वात्मने पदेशु सूत्र को निकालो, वहां देखो किस किस की अनुवृत्ति आ रही है। हलंताच्य है ना ऊपर, हलंताच्य का ही तो संबंध जुड़ेगा। क्या अर्थ है? कहा समीपात फलह परौ छलादि लिंग से जो आत्मनिर्भर विषय के तो धरी तो आई नहीं उसमें। ये तो एगंत है ना, ये हलंत कहाँ है? धरी या स्मृति ये नहीं आए ना इस सूत्र में। मेरा कहने का तात्पर्य है ये सूत्र का तो विषय नहीं बना ना यहाँ पर ये अभी, क्योंकि ये तो हलंत ले रहा है ना, हलंत है और हल्के समीप में एक है, लेकिन इसके अगला सूत्र क्या है? उष्ट्य। तो आ गया नहीं आ गया अभी ये? तो ऐसे अभ्यास किया करो सूत्रों का बार बार। तो उष्ट्य ने अब ऋकारांत ले लिए, इसमें ये सारी आ गई, उधर से ऊपर से लिंग और सिज ले लिया, लिंग और सिज आत्मनिर्भर सब बातें आ गई नहीं आ गई। तो ऋकारांत जो धातुएं होती हैं उनसे उत्तर आत्मनिपद में आया हुआ झलादि लिंग और सेज, ये ध्यान रखना है साथ में, झलादि लिंग और सेज ये कित हो जाते हैं। तो जिस पक्ष में इडागम नहीं होगा झलादि तो रहेंगे, तो कित होने से धृशिष्ट, क्योंकि सिद्धियां बार बार नहीं दिखाई जाएंगी, वो तो पीछे आ चुकी हैं, बार बार नहीं आती हैं, सूत्र सारे नहीं दिखाए जाएंगे। अब जिस पक्ष में इडागम हो जाएगा तो उष्ट सूत्र नहीं लग पाएगा, नहीं लगेगा तो गुण हो गया। देखो आगे ध्वरि शिष्ट, ऐसे ही आगे देख लेना, स्मृशिष्ट स्मरिशिष्ट, ठीक उसी प्रकार से सिच का भी उदाहरण हो जाएगा। अध्रिशाताम अध्वरिशाताम। अब यहां एक वचन का क्यों नहीं दिया उदाहरण? एक वचन में है ही नहीं सिच, सिच चला गया ना रस्वादंगात। तो जिस सिच को इडागम नहीं हुआ है ऐसा करके दिखाना है, वो सिच ही नहीं है, दिखाएं किसको, किसको दिखाएं, है ही नहीं, वो सिच का ही लोक हो गया। इसलिए द्विवचन में दिखा दिया, दो वचन में यहां सिच दिखाई तो दे रहा है कम से कम। तो अध्रिशातम, यहां भी देखो उष्ट्य सूत्र कित कर देगा, क्योंकि वो लिंग को भी कर रहा है सिच को भी कर रहा है। अध्रिशातम अध्वरिशातम अस्मृशातम अस्मरिशातम। चलो आगे, अब यहां पर पीछे का जो लिंग सिच का था वो भी समाप्त हो गया, अब केवल अंगस्य का अधिकार चल रहा है, और जो मुख्य सूत्र इडागम करने वाला था पीछे आर्ध धातु कस्य बलादेह, ये चलता रहेगा आगे। तो अगला सूत्र है स्वरति सूति सुयति धूयु दितोवा। स्वरति सूति सुयति धूयु दितः पंचम एक वचनांतम वा व्यपदम। अजय, यहाँ जो एक वचन में सिच ही नहीं रहा तो बात ही नहीं, तो वैसे ही क्या पीछे सिच जब परस्मै पदेश में हमने प्रावारी बनाया था वहां भी इटैरिटी से, हाँ वहां भी इटैरिटी से हटा दिया था उसको, वहां भी नहीं था, लेकिन एक वचन में हो जाएगा लेकिन अंतर नहीं पड़ेगा ऐसा। हाँ, क्योंकि अगर हम मान लो इडागम कर लेते हैं, जिस पक्ष में इडागम करेंगे, जैसे यहाँ पर अध्वरिशाताम जैसे इन्होंने दिया है द्विवचन में ही, तो अध्वरिशाताम में इडागम दिखा रहे हैं, ठीक है ना? तो ऐसे ही यहां पर यदि हम एक वचन में बनाएंगे इसका इडागम जहां हो जाता है इट के पक्ष में, तो क्या बनेगा बोलो? इडागम हो जाता है तो अध्वारी है, हाँ, क्योंकि वहां पर भाव और कर्म में हमने किया है ये आत्मनिपद, तो भाव कर्म में आत्मनिपद करते हैं तो चिली के स्थान पर जो सिच आता है तो वहां सिच न होकर के क्या आएगा फिर? चिण भाव कर्मणो, वहां चिण भाव कर्मणो आएगा, चिण हो जाएगा ना, तो चिण हो जाएगा तो उस अवस्था में चिणो लोक से त का तो लोक हो जाएगा जो एक वचन में त प्रत्यय आएगा, और चिण के कारण से धातु की वृद्धि भी होगी, ठीक है ना। तो वहां इस तरह से बनेगा, देख लेना धातु वृत्ति में और स्पष्टता से। अच्छा, अब जो यहां पर ये जो सूत्र धातुएं आई हैं, इसमें स्वरति सूति सुयति धुयो देतो वा, इसमें उदित को तो अलग कर दो, जिनमें उकार की संज्ञा है दीर्घ उकार की, धातु पाठ में उपदेश अवस्था में जहां उ अनुबंध लगाया गया है उनको अलग ले लिया गया, और बाकी इसमें स्वरति जो दिया हुआ है तो स्वरति तो स्वरी धातु का ही तो है, ये स्वरति स्वरी धातु का ही है, और स्वरी धातु तो ये पिछले सूत्र का विषय बन रही है, देखो बन रही है कि नहीं, रिकारांत भी है संयोगादि भी है, और यहां भी इसको पढ़ा गया है। तो पिछले सूत्र में रिकारांत सारी ले ली गई हैं, लेकिन वहां पर जो इडागम का अभाव दिखाया जा रहा है वो केवल दो ही स्थलों पर तो है, लिंग और सिच आत्मनेपद में केवल, लेकिन ये सूत्र ये तो बहुत व्यापक है, ये प्रत्येक वलादी आर्धातु को ले रहा है, इसमें कोई बंधन नहीं है कि कौन से लकार में हो, कौन से पद में हो, है कौन सा प्रत्यय हो, कोई भी हो सकता है, जितने भी वलादी आर्धातु हैं सर्वत्र इडागम का विकल्प करेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से कोई विरोध नहीं है परस्पर। पिछला सूत्र तो केवल आत्मनेपद में जब हम स्वरी का प्रयोग करेंगे और लिंग और सिच लाएंगे केवल, तब वहां पर विकल्प करेगा वो, ये अन्य सभी स्थलों पर विकल्प करेगा। लेकिन अन्य जो उसमें आई थी धातुएं ध्वरी स्मृति आदि जो भी पीछे उदाहरण दिए थे वो यहां पर नहीं आ सकती अब इस सूत्र में, क्योंकि इसमें केवल स्वरी पड़ी हुई है बस, तो स्वरी के लिए अलग से ये सुविधा दी गई है। दूसरी एक चीज और है कि यहां से अब वा का प्रारंभ हो रहा है विकल्प का, और ये विकल्प जाएगा आगे ये 8 सूत्रों तक, ठीक है ना। 8 सूत्रों तक सभी सूत्र विकल्प से इडागम करेंगे, और पीछे हम देख चुके हैं कि किसी भी धातु से अगर विकल्प से इडागम जब कहा जाता है तो निष्ठा में यस्य विभाषा सूत्र इट को रोक देता है। तो यही प्रकरण है वो सारा, यस्य विभाषा जो निषेध कर रहा है निष्ठा में इडागम का, वो इसी का आधार लेकर के कर रहा है, क्योंकि यहां ये जो 7 सूत्र हैं ये विकल्प जो कर रहे हैं ये सारी धातुओं से निष्ठा में हम जब प्रत्यय लाएंगे तो वहां इडागम नहीं होगा, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है, क्योंकि यहां सब विकल्प के ही सूत्र हैं अभी ये। तो स्वरति सूति सुयति धुए इत्येतेभ्यः उदिद्भ्यश्च उत्तरस्य वलादेराधातुकस्य वा इडागमो भवति। अब इसमें भी देखो प्राप्त और अप्राप्त विभाषा वाली बात जो है वो यहां भी देखेंगे हम, कि इसमें स्वरी धातु ये तो अनुदात्य है ही, पीछे देखा था ना सारी रेकारांत व्रिंग और व्रिंग को छोड़ करके सभी अनुदात्य कहलाती हैं, तो ये भी अनुदात्य है, तो इसमें तो अप्राप्त विभाषा बनेगी ये। लेकिन अन्य जितनी भी हैं ये सूति सुयति धुएं और उदित ये सारी सेट हैं, इनमें प्राप्त विभाषा होगा, ठीक है। तो इसे कह सकते हैं सूत्र को हम, ये प्राप्ता प्राप्त विभाषा है, ये प्राप्त भी है और अप्राप्त भी है। और एक बात कि यहां पर ऋतस्य संयोगादेह सूत्र भी तो विकल्प ही कर रहा था, क्योंकि पीछे जो आया था व्री तो वा वहां से वा चल रहा था, ये व्री तो वा में इन्होंने नहीं व्री तो वा नहीं व्री तो वा का तो उसी में था इट सन्निवा का जो वा था वो वा पीछे से आई रहा था ऋतस्य संयोगादेह सूत्र तक, और यहां फिर वा पढ़ दिया गया, तो अब इसका समाधान तुम लोग कर सकते हो स्वयं। पीछे कई बार ये ऐसी बातें आ चुकी हैं कि जब किसी की अनुवृत्ति पीछे से आ रही हो और बीच में कोई भी व्यवधान नहीं पड़ा हो और फिर अचानक अगले सूत्र में वही शब्द पढ़ देते हैं, तो इसका तात्पर्य होता है कि पीछे जो शब्द चला रहा है अनुवृत्ति के रूप में वो किसी न किसी प्रकार से अन्य किसी विषय से संबद्ध हो चुका है। तो पीछे का वाक किससे संबद्ध था? लिंग और सिच से, ठीक है ना, वो लिंग और सिच से जुड़ गया था। अब उसको उस तरह से नहीं लेना है हमें लिंग और सिच के लिए, क्योंकि यहां तो हमें लिंग और सिच की अनुवृत्ति ही नहीं लानी है, तो फिर अलग से वा पढ़ दिया है और कोई विशेष बात नहीं है इसमें। इसमें सूति स्वरति में जो पूर्व सूत्र से प्राप्त था लिंग और सिच के विषय में, वहां तो प्राप्त भी भाषा है। हाँ नहीं, प्राप्त क्यों, अब प्राप्ति ही कहलाएगा क्योंकि स्वरी धातु तो अनुदात्त है ना, स्वरी तो अनुदात्त है। जैसे यहां हम कह रहे हैं कि अप्राप्त है तो पिछले सूत्र में भी अप्राप्ति ही कहलाएगा, ठीक है। यद्यपि हम ये कह सकते हैं कि स्वरी धातु से यदि हम लिंग और सिच लाएंगे आत्मनिपद में, भाव कर्म में जैसे भी लाएं, आत्मनिपद यदि लाएंगे तो फिर ये सूत्र भी तो विकल्प कर सकता है, ये तो कोई बंधन डाल नहीं रहा है ना कि परस्मी पद हो या आत्मनिपद हो, लेकिन पीछे बना दिया गया है उसके लिए अलग से सूत्र, तो उसको भी लगा सकते हैं, इसको भी, मतलब वहां तो दोनों ही बैठे हुए हैं विकल्प करने के लिए, लिंग और सिच का आत्मनिपद है वहां दोनों ही बैठे हुए हैं, तो कोई बाधा नहीं है किसी प्रकार की, कोई विरोध नहीं है परस्पर। दूसरे यहां पर सूति और सुयति में विकरण का भी निर्देश कर दिया गया है यहां, ठीक है ना। जैसे सूति तो कौन से गण की लग रही है, ये शब नहीं है ना, अदादि गण की, और तो अदादि गण में कहां पर है ये, और दूसरा सुयति, सुयति कौन से गण की लग रही है, दिवादि गण की। तो इन अगर हम केवल सु पढ़ दें तो ये दोनों नहीं आ सकती क्या, केवल सु पढ़ दें तो, केवल सु पढ़ेंगे तो वहां क्या होता है कि नियम ये होता है कि यदि धातुएं अनेक हैं धातु पाठ में एक जैसी, किसी में अनुबंध है किसी में नहीं है, है ना, और हमने निरनुबंधक ग्रहण कर दिया किसी सूत्र में, तो कौन सी परिभाषा को बोलते हैं, निरनुबंधक ग्रहणे न सानुबंधकस्य ग्रहणम। अगर सूत्र में निरनुबंधक ग्रहण किया है तो धातु पाठ में से वही ली जाएगी, अगर मिल जाती है तो निरनुबंधक भी मिलती है, सुप्रेरणे निरनुबंधक भी मिलती है, उसी का ग्रहण होता फिर, ठीक है ना। तो यहां इन्होंने सूति सुयति कह करके सुप्रेरणे को हटा दिया है, अब क्योंकि जिस गण की बताई जा रही है ये उसी गण की लेनी है तो वो नहीं ली जाएगी अब। चलो उदाहरण देखो अब, तो स्वरी का तो स्वरता स्वरिता, और जो शु बताया था मैंने सूती अदादि गण की ली जाएगी, वो शूंग धातु अदादि गण में है तो उसका प्रसोता प्रसविता, दिवादि गण का हो गया सोता सविता, ये भी शूंग है। धुई धातु धुई कंपने धोता धविता, और उदित जैसे गाहू गाहू विलोडने, तो ये त्रिच का उदाहरण जो दिखाया है इन्होंने, तो सिद्धियां तो पीछे कई बार बना चुके हैं हम लोग, ओढ़ को लगा लेंगे, ठीक है ना, और झषस तथोर धोधह फिर उष्टनाष्टुहु फिर ढोढ़ोप, तो विगाढ़ा विगाहिता है, गुपुरक्षणे गोप्ता गोपिता, ये उदाहरण इसके बनेंगे। तो इस तरह से ये प्राप्त प्राप्त विभाषा हो गई। यहां एक प्रश्न ये उठ सकता है कि जैसे स्व स्वरी धातु को ही ले लें हम, तो स्वरी धातु से इसने कहा कि जितने भी वलादी आर धातु के हैं वहां विकल्प से इट होता है। और अगर हम कित प्रत्यय ले आए, जैसे इक्त्वा को ही ले आओ स्वरी से, अब क्या रूप बनेगा? स्वरी से क्त्वा प्रत्यय आया तो त्वा को क्या हम विकल्प से इडागम कर सकते हैं यहां पर? तो हम देखते हैं कि जो धातुएं उगंत होती हैं उनके आगे जब कोई कित प्रत्यय आता है तो पीछे सूत्र पढ़ लिया ना, श्रियोकह किति, यही बहुत लगता है सूत्र, इसका अभ्यास खूब करना बहुत, जब धातुवृत्ति पढ़ी जाती है ना तब ये सूत्र आते हैं बार बार इस प्रकार के। तो श्रियोकह किति में जो उकह पढ़ा हुआ ये बहुत व्यापक काम करता है, उगंत धातुएं बहुत सी हैं धातु पाठ में, और वहां जब कित प्रत्यय कोई आगे आएगा तो विडागम को रोक देता है, ठीक है ना। तो श्रियोकह किति स्वरी उगंत ही तो है, और क्त्वा प्रत्यय लाए हम, अब यहां पर हम कहें कि ये तो कह रहा है विकल्प से, वो कर रहा है निषेध, तो कौन सा लगेगा, ये प्रश्न उठेगा। तो श्रियोकह किति जो है ना ये प्रतिषेध, प्रतिषेध बलवान होता है, ये सदा ध्यान रखना, प्रतिषेध को बलवान माना जाता है, प्राप्ति को बलवान नहीं, निषेध बलवान होता है। तो उस अवस्था में जब कित प्रत्यय आएगा, क्योंकि ये चरितार्थ तो सूत्र है ही अपने स्थलों पर, अभी जो धारण दिए हमने स्वरता स्वरिता आदि, यहां चरितार्थ हो चुका है ये स्वरी में, कोई बाधा नहीं है, इसका क्षेत्र है भी व्यापक, और श्रोकह किति का तो छोटा सा क्षेत्र है, कित प्रत्यय को ले रहा है केवल वो, यद्यपि चरितार्थ वो भी अन्य धातु में हो जाएगा, कित प्रत्यय में अन्य धातुओं में चरितार्थ हो जाएगा, वो केवल स्वरी का हम जब प्रयोग करेंगे तब विरोध दिखाई देगा कि ये कह रहा है विकल्प, वो कह रहा है निषेध। तो वैसे तो मैंने कहा निषेध बलवान होता है, लेकिन यदि वही निषेध क्रम की दृष्टि से पहले आ जाए तो और अधिक बलवत्ता हो जाती है उसकी, उसी को कहते हैं पूर्व विप्रतिषेध। तो पूर्व विप्रतिषेध के कारण से स्वरी धातु के आगे एकत्वा प्रत्यय को इडागम नहीं होगा, ठीक है ना, स्वरित्वा ही बनेगा। अब रही बात इसमें और जो आ रही है, सूती सुयति है ना, या धू, इनको भी ले लो, ये भी तो उगंत है, ये भी तो उगंत है ना, तो यहां पर भी ऐसे ही होगा, क्त्वा प्रत्यय जब लाएंगे तो सूत्वा ही बनेगा, सवित्वा नहीं बनेगा, धूत्वा ही बनेगा, धवित्वा नहीं बनेगा, यही रूप बनेंगे क्त्वा प्रत्यय में। चलो आगे देखो, अब रधादिभ्यश्च, रधादिभ्यः पंचमी बहुवचनांतम च व्यपदम, रधादि कोई अलग से गण नहीं है, ये अवांतर गण, गण के अंतर्गत आने वाले गण। तो दिवादि गण में देखा होगा एक स्थल पर रध हिंसा संराध्यो, यहां से प्रारंभ होता है और यहां से आगे आठ धातुओं तक, रध को भी साथ में जोड़ लेंगे, आठ धातुओं तक जाते हैं, वहां आठ के बाद संभवतः देखना रधादय शब्द भी दिया होगा अवांतर गण को दिखाने के लिए, तो वहां जाकर के उसकी समाप्ति होती है, ठीक है, वो ली गई यहां पर ये आठ धातुएं। अच्छा, उन आठ धातुओं में छह और दो, उसमें देखो बीच में एक पाठ आ रहा होगा, नहीं अंत में ही दिया है उसमें कि रधादी धातुएं उदात्त हैं, लेकिन वो त्रिप और द्रिप जहां पर आई हुई हैं वहां लिखा होगा त्रिपी द्रिपी त्वनुदात्त, लिखा है ना ऐसा कि त्रिप और द्रिप ये दो अनुदात्त हैं, तो बाकी छह कैसी हो गई, ये उदात्त हो गई। तो उदात्त होने से नित्य ईट प्राप्त था, अनुदात्त होने से निषेध था, तो ये भी प्राप्त प्राप्त विभाषा हो गया, ठीक है ना, ये सूत्र भी प्राप्त प्राप्त विभाषा है। तो रधादिभ्य उत्तर से वलादेर धातुक इडागमो भवति, उदाहरण देख लो अब, तो रध का त्रिच प्रत्यय में रद्धा झष तथोर्धोध झलाम झष झषि, दूसरे पक्ष में रधिता, आगे नश धातु है ये, तो नश धातु में यहां क्या करेंगे, पीछे भी नष्टा की सिद्धि आ चुकी है। क्या होगा नष्टा में, मस्जी मस्जी नशोर झली, नुमागम हो जाएगा। किस पक्ष में हो पाएगा नुमागम, जब इडागम नहीं होगा तभी तो झलादि मिलेगा, तो नष्टा, और दूसरे पक्ष में नशिता, यहां इडागम नहीं होगा। त्रिप धातु, तो त्रिप धातु में यहां क्या करेंगे, जिस पक्ष में इडागम नहीं होगा उस पक्ष में त्रप्ता, ठीक है ना, और जिस पक्ष में इडागम हो जाएगा तो यहां क्या बनेगा, देखो यहां सूत्र पीछे आ चुका है या आएगा, आ गया ना, अनुदात्तस्य चर्दुपधस्यान्यतरस्याम्, ऋतुपधस्य, ये ऋतुपद होने के कारण से, ऋतुपद होने के कारण से कौन सा आगम करता है वो, हाँ, तो क्या बनेगा, तृप्ता तर्प्ता, अन्यतरस्याम है ना, अनुदात्तस्य च ऋतुपधस्य अन्यतरस्याम, तो विकल्प करके क्या कहा तुमने, रम श्रीजी दृशोर झली अम अकिति अम आगम, तो तृप्ता ये तो बन गया वैसा, और दूसरा तर्पता, ठीक है ना, और तर्पिता, ये इडागम का हो गया, इडागम का हो गया तर्पिता। ऐसे ही द्रप धातु में भी ले लो, द्रिप में, तो द्रप्ता दर्पता दर्पिता, ठीक है ना, और द्रोह धातु में, द्रोह धातु में हकार को दादेर धातोर घह, फिर झस सथोर धोध, फिर झलाम झषि द्रोगधा, और दूसरा द्रोढ़ा भी बना हुआ है, ये दो कैसे हो गए, दादेर धातुर घह के आगे क्या सूत्र है, वा द्रोह मोह श्वः श्वः, उसको लगाना है, उसमें द्रोह आ गई ना, वा द्रोह, तो विकल्प करके हकार को ढकार होगा, हकार को घकार, देखो हो ढह तो ढकार करता है, फिर दादेर धातुर घह घकार करता है, वाद्रोह विकल्प से घकार करता है, तो जिस पक्ष में घकार करेगा तो द्रोगधा, जब ये नहीं लगा तो होढ़ा लग जाएगा, तब बनेगा द्रोढ़ा, और द्रोढ़ा जब बनाएंगे तो ढोडे लोपा भी लगना है, ठीक है ना, क्योंकि द्रोगधा में तो ढोडे लोपा लगेगा नहीं, द्रोढ़ा में लग जाएगा, ढोडे लोपा एक ही ढकार तो दिखाई देगा, जिस पक्ष में इडागम हो गया तो द्रोहिता, तो तीन रूप हो गए ये। ठीक ऐसे ही मोह धातु में भी, क्योंकि वा द्रोह मोह, मोह भी आ गई उसमें, तो मोगधा मोढ़ा ये दो अलग हो गए, और इट पक्ष में मोहिता, वा द्रोह मोह अभी भी बात जो है समाप्ति नहीं हुई, फिर सुनो भी आ गई उसमें, तो सुनोगधा सुनोढ़ा, और इट पक्ष में सुनोहिता, और भी रह गई पूरा ही सूत्र आ गया ना, वा द्रोह मोह श्नोह श्नेहा, चार हैं उसमें, चारों की चारों आ गई रधादि गण वाली, तो स्नेगधा स्नेढा और स्नेहिता सब आ गए उसमें। चलो आगे देखो, अब निरह कुशह, निरह पंचमे कुछ नांतम, कुशह पंचमे कुछ नांतम, अब निरह कुशह में कुश धातु स्वयं से उदात्त है, उदात्त होने से नित्य इट प्राप्त था यहां पर, तो विकल्प करने के लिए सूत्र आ गया, तो निर इत्येवं पूर्वात कुश अंगादुत्तरस्य वलादेरा धातुकस्य वायडागम भवति, उपसर्ग के साथ में ही होगा, अकेले करेंगे तो इडागम नित्य ही होना है, फिर उपसर्ग लगाएंगे तब विकल्प से होगा, तो निष्कोष्टा निष्कोषिता निष्कोष्टुम निष्कोषितुम निष्कोष्टव्यम निष्कोषितव्यम। आगे फिर और लिया इसी धातु के लिए कि इण निष्ठायाम, इट निष्ठायाम, इट प्रथमी क्वचनांतम, निष्ठायाम सप्तम क्वचनांतम। अब यहां बड़ी विचित्रता लगेगी, इडागम की ही बात चल रही है, फिर सूत्र में इडागम पढ़ दिया है ना, अरे इडागम का ही तो प्रकरण चल रहा है, प्रकरण से बाहर कहां हुए हैं अभी हम, पहली बात। दूसरी बात यह है कि निरह कुशा ने क्या ऐसा कहा था कि कौन से प्रत्यय में विकल्प करेगा वो कौन से में नहीं करेगा, उसने तो सारे ही वलादि आर्धातुक ले लिए थे, ठीक है ना। जब सारे वलादि आर्धातुक ले लिए तो क्या निष्ठा नहीं आ पाएगा उसमें, अब उलझन आएगी ना यहां पर कि निष्ठा में भी तो वो कर सकता है डागम, लेकिन वो कर रहा है विकल्प से। और यहां पर यदि हम इट न पढ़े सूत्र में, अब थोड़ा इट को हटा करके विचार करना, बुद्धिपूर्वक विचार करो कि सूत्र में इट को नहीं पढ़ा, सूत्र बना दिया निष्ठायाम, तो क्या कहा जाएगा कि पाणिनि सब कुछ भूल चुके हैं या उनको पता ही चला, पता नहीं क्या से क्या अंड बंड बोल रहे हैं ऐसे। अरे जब पिछला सूत्र विकल्प कर रहा है सभी वलादि आधातुकों को और निष्ठा कह करके कि निष्ठा परे रहते निरपूर्वक कुश धातु से उत्तर विकल्प से डागम होता है, तो ये कौन सी बात कही जा रही है अलग से, ये तो काम पिछला सूत्र कर ही रहा था। ये मैंने तब कहा कि जब इट को न पढ़े तब, यही तो समस्या आएगी सामने, यही समस्या आनी है, क्या करेंगे फिर। तो पहली बात तो इट पढ़ा इन्होंने इसलिए कि पीछे वाले इट का संबंध है विकल्प से, एक तो वो हटाना था। अब रही बात कि हटाना था, चलो हटा दिया, हम नित्य इट कर रहे हैं, तो प्रश्न ये उठेगा कुछ धातु उदात्त है कि अनुदात्त है। यहां तक बात समझ में आ गई जो मैंने बोला अभी तक, यहां तक तो आ गई ना समझ में, तो कुछ धातु तो उदात्त है और हम कह रहे हैं कि निष्ठा में डागम होता है, ये क्या बात होगी, रोक कौन रहा था, कौन रोक रहा था, कोई रोक रहा था क्या है। हाँ मैं वहीं जाना चाह रहा था अभी कि देखो पीछे कहा गया था विकल्प, और विकल्प चाहे कहीं भी कहा गया, यहां तो सारे ही वलादि आधातुक ले लिए थे, पीछे कहा गया था विकल्प, तो यस्य विभाषा कैसे इडागम होने देता निष्ठा में, इसलिए निष्ठा में इडागम के लिए यह सूत्र है। अर्थात निरह कुशह से भले ही विकल्प से इडागम कहा गया है, लेकिन यहां जब निष्ठा प्रत्यय लाएंगे हम, निर साथ में लगा होना चाहिए ध्यान रखना, तो उस अवस्था में यस्य विभाषा यहां नहीं रोकेगा। तो कहने का तात्पर्य निष्ठा के अतिरिक्त जो अन्य प्रत्यय हैं वहां तो विकल्प से इडागम होगा और निष्ठा में नित्य ही डागम होगा, ठीक है ना। तो अगर हम उदाहरण बनाएंगे, जब निष्कुशित निष्कुशितवान और किसी से कहा जाए डागम करो यहां पर, तो किस सूत्र से करेगा वो कहेगा धातु पाठ में, हाँ धातु उदात्त है, चलो ठीक है, आठ धातु का सेट वाला दे है, यही तो लगाएगा वो, इसी पर ध्यान जाएगा सीधा। लेकिन यहां कितने घूम फिर करके तब डागम हो पाया है करने को तो हम उससे कर सकते हैं कि धातु उदात्त है वलादि आधातु के, अरे सरलता से हो तो रहा है डागम, क्या समस्या है। लेकिन निरह कुशह विकल्प कर रहा था, यस्य विभाषा ने रोक दिया, इसलिए इण निष्ठायाम से करना पड़ा। तो निष्कुशित निष्कुशितवान, ये इन दोनों सूत्रों का परस्पर संबंध हो गया। अब अगला देखो, रहते ही होगा, केवल निष्ठा हो तो निषेध ही होगा। देखो केवल निष्ठा हो तो जहां तक मैंने अभी बताया था कि उलझन दिखा करके छोड़ा था मैंने कि उलझन आएगी, लेकिन वहां फिर ये भी तो प्रश्न उठता है कि उलझन क्यों आएगी, हम सूत्र को सार्थक बनाएंगे जैसा भी है वैसा, तो सार्थक बनाते बनाते पहुंचेंगे कहां पर फिर हम, सार्थकता उसकी कैसे बनाई जाएगी कि हमने निष्ठायाम बोल दिया, इट पढ़ा नहीं, अगर हम इतना ही अर्थ करें कि निष्ठा में विकल्प से डागम होता है तो निरर्थक हो जाएगा सूत्र। ये काम तो निरह कोशाई कर रहा था, हो जाएगा नहीं। और फिर भी हम यस्य विभाषा, ये जो है निष्ठायाम सूत्र को बोल रहे हैं, तो क्या अर्थ बनेगा बताओ? अच्छा, सार्थकता कैसी होगी इसकी? सार्थकता तब होगी उसकी कि निष्ठा प्रत्यय में जो यस्य विभाषा नित्य निषेध कर रहा था वो नित्य निषेध न होकर के वहां भी विकल्प से होता है, यहां आकर के सार्थकता होगी। ठीक है ना, हो गई सार्थकता? नहीं पूरी, लेकिन इस सार्थकता को करके, इस सार्थकता को करने से परिणाम क्या निकला? परिणाम ये निकला कि हमने निष्कुषितः निष्कुषितवान ये तो बना लिए, दूसरा निष्कुष्टः निष्कुषितवान ये भी तो बन रहे थे। फिर नहीं समझ में आया? और ये अब ये अशुद्ध बन रहे थे। हमें नित्य ही ईट करना है, तो इन सारी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि पाणिनि का दिमाग इतना हल्का मत, हल्के मत ले लेना उनको, वो सारी बातें समझते हुए तब उन्होंने इटका यहां पर ग्रहण कर दिया। अब इटका ग्रहण कर दिया है, अब तो फिर अर्थ ही अन्य प्रकार से हो जाएगा सीधा, क्योंकि दोबारा इटका आ गया है। तो पहली बात तो ये वा को हटाओ, वो वा से जुड़ा हुआ था, अब वा को हटा दिया, तुरंत ध्यान आएगा कि हाँ निष्ठा में तो यस्य विभाषा बिल्कुल ही रोक रहा था, और यहां प्राप्ति करानी है, नित्य प्राप्ति करानी है, अब वो अर्थ निकल आएगा सरलता से। अगर जो और कोई उपसर्ग हो तो ये सारे दोनों सूत्र लगेंगे नहीं, कोई भी इनमें से आप न यस्य भाषा लगेगा, लगा के दिखाओ। अच्छा यस्य भाषा भी तब लगेगा ना जब निरसाथ में जुड़ा होगा, क्योंकि निरसाथ में होने पर ही तो विकल्प हो रहा है, तो निरसाथ में होने पर ही निष्ठा में रोकना चाह रहा था वो, यहां नहीं रोक पाया वो। तो यस्य भाषा को देखें अगर हम, तो ये जो सात सूत्र हैं विकल्प करने वाले, अब छह ही बचे, बस छह क्या बल्कि इन निष्ठाया हम तो अलग कर दो बिल्कुल, पांच ही सूत्र मिलेंगे उसको अब, जहां वो लग पाएगा यस्य भाषा, क्योंकि दो अलग कर दो ना, अब ये दो एक ही विषय के हो गए ना, ये कुछ धातु के लिए। अब आगे देखो, तीश सह लोभ रुष ऋषः, ती सप्तमे क्वचनान्तम्, इश सह लुभ रुष ऋषः पंचमे क्वचनान्तम्। अब यहां कहा गया है ती, जबकि निष्ठा में भी त होता है, लेकिन तकार कहने से अन्य प्रत्यय भी आ जाएंगे, त्रिच तुमुन तव्यत ये सारे आ जाएंगे अब, तो इसलिए ती पढ़ दिया है। तो इशु, इश धातु यहां पर जो ली जाएगी वो इशु लेंगे, कैसे लेंगे बताऊंगा अभी मैं। तो इशु सह लोभ रुष ऋष इत्येतेभ्य तकारादौ आर्ध धातु के वा इडागमो भवति। तो विकल्प करके यहां इडागम कहा जा रहा है तकारादि वलादि आर्ध धातु प्रत्यय परे रहते। अच्छा, अब जो धातु यहां पर इस धातु जो ली गई है तो वो कौन से गण में आती है? इशु इच्छायाम, तो दादी गण में आती है, इच्छति इच्छतः इच्छन्ति, एक तो वो ली जाएगी। और दूसरा जो है शह धातु, ये तो शह मर्षणे सहन करने अर्थ में, और लुभ गार्ध्य ये हो गया, और रुष धातु जो है, रुष और ऋष ये दोनों एक ही साथ पड़ी हुई है धातु पाठ में, याद है सूत्र रुष ऋष हिंसायाम, ठीक है ना, ये हिंसा अर्थ में, और वेद में बहुत प्रयोग होता है इन दोनों धातुओं का, लोग में तो नहीं दिखाई देगा, कहीं कहीं पर हम जैसे बोल देते हैं कि ये व्यक्ति रुष्ट हो गया, तो रूठने को रुष्ट कहना बोल देते हैं, तो रूठना भी एक हिंसा ही अर्थ भरा हुआ है उसमें, भाई उसकी इच्छाओं का हनन हुआ ना, उसकी इच्छाओं की हिंसा हो रही है इसलिए वो रूठ रहा है, उसकी कामना पूरी नहीं हो पा रही है, तो ये हिंसा अर्थ में आती है दोनों। तो यहां पर भी हम इन सब धातुओं को देखें तो सारी की सारी उदात्त हैं, ये उदात्त होने से नित्य ही इट प्राप्त था, लेकिन तकारादि प्रत्यय में विकल्प होगा, इसलिए ये सूत्र है। अच्छा, और निष्ठा प्रत्यय भी तकारादि होता है, ठीक है ना? तो यहां तो कर दिया गया विकल्प इनको, और निष्ठा प्रत्यय लाएंगे, अब क्या होगा? तो पीछे जो प्रसंग चला था वही बात कि प्रतिषेध कर रखा है पहले से ही, उसकी बलवत्ता कहलाएगी वहां पर, वो इडागम नहीं होने देगा निष्ठा में, अब ठीक है ना, इन सब धातुओं में। तो इष्ट धातु से भी हम क्या बनाते हैं, इष्ट बोलते हैं ना, इष्ट, एषित नहीं बोलते, लेकिन यहां कह सकते हैं एष्टा एषिता अन्य प्रत्ययों में। ये त्रिश प्रत्यय का हो गया, सह धातु से सोढ़ा सहिता। अब सोढ़ा में ढोड़े लोपह नहीं लगेगा, कौन सा लगेगा, सही बहोरो दवर्णस्य, उसी के आगे सूत्र है। हाँ, वो वहां पहुंच गया था ढोड़े लोपह में, ढलोपे पूर्व से दीर्घोणा, ठीक है ना? तो दीर्घ ना होकर के सही बहोरो दवर्णस्य ये लग जाएगा। लुभ धातु से लोभधा लोभिता, तो पहले झषस तथोर धोध लगाएंगे और फिर झलाम जश जशी। ऋष से रोष्टा रोषिता, ऋष से रेष्टा रेषिता। अब इसमें यह प्रश्न उठ सकता है कि इस धातु जो सूत्र में पढ़ी है यहां पर, उससे हम केवल तुदादी वाली ही क्यों ले पा रहे हैं, क्योंकि एक दिवादी गण में भी आती है इस धातु, दिवादी गण में भी है, दिवादी गण में भी आती है, इष गतौ बुगति अर्थ में है, और एक क्रियादि गण में भी है, इष्णाति रूप चलते हैं उसके, इष आभीक्षणीय। तो इष आभीक्षणीय जो है ये क्रियादि गण में भी है, और यहां पर तो एक सामान्य रूप से इष कह दिया है सूत्र में, तीश सह लुभ रुष ऋष, तो उनको भी तो लेना चाहिए था, लेकिन यहां पर तो दादी गण वाली ही जो ली जाती है ये इशु इच्छायाम, तो इसका समाधान करने के लिए बहुत से व्याख्याकारों का ये भी कहना है कि इसको उदित मानना चाहिए यहां पर, मतलब उदित इसको पढ़ना चाहिए, यानी उदित मानते हुए व्याख्या के ही द्वारा चलता है पता, और तो कोई समाधान इसका नहीं है, तो व्याख्या के रूप में यहां पर उदित ही इसको स्वीकार किया गया है, क्योंकि उनके उदाहरण वैसे मिलते नहीं है, अर्थात वहां पर सर्वत्र इडागम ही मिलता है नित्य, इट रहित का उदाहरण वहां पर नहीं मिलता है उन धातुओं में, तो उसी का यहां पर ग्रहण किया गया है। चलो आगे देखो, सनी वंतर्द भ्रज दंभु श्री श्री यूर्णो भर ज्यपी सना। सनी सप्तमे वचनांतम, इवंतर्ध भ्रज दंभु श्री श्री यूर्णो भर ज्यपी सनाम षष्ठी बहुवचनांतम। इसमें इवंत ये शब्द अलग है, बहुरी समास करके जोड़ा गया है इसमें कि इव अंते ये शाम, जिन धातुओं में धातु पाठ में इव अंत में दिखाई देता है, अनुबंध हटा के देखेंगे ध्यान रखना, जैसे दिवादी गण की धातु पहली कौन सी है, देवु, तो ओकार को नहीं देखना है हमें, अनुबंध को नहीं देखना है, अब देखो अनुबंध हटा करके क्या है अंत में, तो इव, इस तरह की धातुएं सारी आ जाएंगी इस सूत्र में, बाकी और पढ़ दी गई है। दूसरा, इडागम का तो विकल्प चल ही रहा है, लेकिन अभी तक जो हम कर रहे थे वो वलादी आधातुक सभी ले रहे थे, फिर पीछे तकार आदि साथ में जोड़ दिया गया था, अब यहां इस सूत्र में केवल सन प्रत्यय को ही लेना है, बस केवल सन प्रत्यय में डागम करेगा ये विकल्प से। तो कौन कौन से धातुएं हैं, तो इवंता नाम धातु नाम है, रिधु भ्रस्ज दंभु श्री स्वरी यु ऊर्णु भर ज्यपी सन, ये सन प्रत्यय नहीं, सन धातु शनुदाने, इत्येतेषां सनि वा इडागमो भवति, विकल्प करके डागम। देखो इसमें स्वरी भी फिर से आ गई है और स्वरी की चर्चा हमने पीछे भी की थी, ठीक है ना, पीछे आया था ना स्वरति सूति सुयति धूयु दितोवा, तो वहां तो सारे ही बलादी अर्धातुक आ गए थे, ठीक है ना। तो अभी चर्चा करेंगे उस पर। तो यहां इवंतों में पहले देखते हैं, जैसे दी देवी शति, तो दिव धातु यहां पर है, दिवादिगण की पहली धातु, उसको ले लिया है इन्होंने। और जो भी धातुएं यहां पर आ रही हैं, सर्वत्र डागम तो सिद्ध ही था, लेकिन सन में विकल्प से प्राप्ति करानी है, उसके लिए यह सूत्र हो गया। तो जिस पक्ष में डागम कर लेंगे उस पक्ष में तो दी देवी शति, यहां कोई भी समस्या नहीं है, गुण इत्यादि करके ये बन चुका है। लेकिन जिस पक्ष में इडागम नहीं करेंगे अब क्या स्थिति बनेगी, तो फिर वहीं पहुंचो पहले अध्याय के दूसरे पाद में, ठीक है ना। तो पहले तो हमने बोला ये गोझल, बार बार बार बार देखो आ रहे हैं ना सूत्र, ये अब अभ्यास पक्का हो जाना चाहिए। तो इकह झल तो इगंत को ले रहा है, झलादि सन चाहिए, नहीं लगेगा नहीं, आगे क्या है देखो, लग रहा है अब ये इक के समीप जो हल, हलंत हो गई है और इक है उसके समीप में, सन प्रत्यय आगे आ गया है झलादि, इसने कर दिया कित सन को, अब गुण तो होने से रहा। अब क्या करेंगे फिर हम, कि जब कित प्रत्यय आगे आता है तो उस अवस्था में ऊठ करने वाला सूत्र कौन सा है, छोह शूड अनुनासिके च, अनुनासिक हो या अन्य कोई कित प्रत्यय आ जाए, तो उस अवस्था में छकार को और वकार को, छकार को शकार और वकार को ऊठ, तो वकार को ऊठ कर लो, यणादेश करके बन गया द्यू, ठीक है ना। तो यहां पर दिव धातु से सन प्रत्यय लाने के बाद हलंताच से सन को कित कर दिया गया, फिर वकार को ऊठ आदेश कर दिया, यण आदेश करके बन गया द्यू। अब आगे जो सन प्रत्यय है, संयोगों से यहां पर द्युत भी करेंगे, तो द्युत करेंगे तो द्यूस और द्यूस, सकार तक ले लेंगे ना, द्यूस द्यूस। अब यहां हलादि शेष आदि लगा करके ह्रस्व भी लगा लिया, तो अभ्यास का तो हो गया दु, हो गया दु द्युषति, बन गया। ऐसे ही आगे का देखो, रिध धातु का, तो रिध में यहां भी सन प्रत्यय करके और सन करके गुण भी कर लेंगे, जिस पक्ष में इडागम हो रहा है उस पक्ष की बात कर रहा हूं मैं, तो गुण भी कर लिया हमने, तो रिध का बन गया अर्ध, अर्ध ई स। अब क्योंकि ये धातु आजादी है और सन प्रत्यय पर रहते संयोगों से जब द्वित्व करेंगे तो द्वितीय एकाच को देखना है हमें यहां पर, क्योंकि उपलब्ध हो रहा है, तो द्वितीय एकाच कौन सा है, जो इट किया था हमने अभी, वही तो बनेगा द्वितीय एकाच। और उस इट से पहले कौन कौन से वर्ण आ रहे हैं, रेफ धकार ये दोनों आ रहे हैं। रेफ को द्वित्व होता नहीं है, संयोग के आदि में हो तो नंद्राह संयोग आदि, तो धिस को दित होगा, यानी अर को अलग कर दो प्रारंभ में अर, आगे रह गया धिस और धीस, अर धिस धीस, धिस में क्या बचेगा, धी ध को द कर दो, दी अर दी धिस अर दी धीशति, ये बन गया। अब जिस पक्ष में डागम नहीं होना है तब थोड़ा फिर इसमें और भी कार्य होगा, तो जब इडागम नहीं हुआ तो फिर हलंताच्य सूत्र का विषय बन गया। अभी उसने सन को कर दिया कित, कित होने से लाभ क्या हुआ, गुण रुक गया है बस केवल, और तो कुछ नहीं करना है इसमें, अब गुण रुक गया है तो रिध और स। तो अब यहां पर एक सूत्र अन्य जो इसी धातु के लिए है, आप ज्ञप्य रिधाम ईत, इसमें आ गई ना रिध, तो सन प्रत्यय पर रहते ये ईकार आदेश करेगा, लेकिन किसके स्थान पर, तो ऊपर क्या है इसके सूत्र ध्यान है, सनी मी मा घू रभ लभ शक पत पदाम अच इस, पदाम अचह इस, अचह पड़ा हुआ है उसमें, अच के स्थान पर इस होता है। हम यहां पर अलौंत्यस्य नहीं लगाएंगे या अनेकाल शित सर्वस्य नहीं लगाएंगे, क्योंकि अनेकाल है ना इस, तो कहां होगा ये अच के स्थान पर। तो रिध में अच क्या दिखाई दे रहा है, है? री दिखाई दे रहा है, तो री को हमने किया ई कार, इस नहीं ईत, मैं इस बोल गया था, ईत आदेश, तो रिकार को ई आदेश कर लिया, रपर भी हो जाएगा तो ईर्ध बन गया, और रिध का बन गया ईर्ध, और आगे सन प्रत्यय है। अब यहां पर भी जब द्वित्व करेंगे तो अजादे द्वितीय से कौन सा दिखाई दे रहा है, द्वितीय एकाश, एडागम तो हुआ नहीं है, तो द्वितीय एकाश दिखाई दे रहा है हमें, सन में जो सा में आए वही तो दिखाई दे रहा है, ईर्ध और सा। तो सा को जब द्वित्व करेंगे तो उसके पूर्व के धकार और रेफ ये भी तो आ रहे हैं, ये भी साथ में आ गए, रकार रेफ को करना नहीं है, तो धकार सन का सकार और अ ये द्वित्व में जाएंगे अब, लेकिन हलादि शेष करके क्या बचेगा, कुछ भी करते रहो अंत में जाके पता है परिणाम क्या निकलेगा, अत्र लोपो अभ्यासस्य, हम करते कर रहे हैं परिवर्तन, बचेगा ही नहीं अभ्यास में, कुछ भी नहीं शेष रहने वाला है, तो सारे का ही लोप हो जाना है, ठीक है, हलादि शेष भी लगा लो, सब कुछ कर लो, लेकिन आप जहां परिधामी जब सूत्र लगाया जाता है तो वहां पर उसके आगे ही जो है ना सन मीमा से लेकर के जो प्रकरण प्रारंभ होता है, फिर जब अत्र लोपो अभ्यासस्य सूत्र आता है तो अत्र से तात्पर्य वहां पर वही है, पीछे का जो प्रकरण है सारा वो वहां अभ्यास का लोप कर देता है। तो हलादि शेष भी लगा लिया हमने, सन्यतः से एकार भी कर लिया, अभ्यास चर्चा भी लगा लिया, दी बना लिया था प्रारंभ में, ठीक है ना, खूब जो है उसका मॉडिफिकेशन करते करते, और बाद में वो ले गया अत्र लोपो अभ्यास से हटा दिया उसने, तो ये है स्थिति। तो रह गया केवल हमारे पास में ईर और धकार है, आगे सन का सा है, धको तव हो जाए खरीचा से, ईर सती तो अर्धि सती और ईर सती, इस तरह से बनते हैं दोनों। आगे है भ्रष्ज धातु, तो भ्रष्ज में जिस पक्ष में इडागम करेंगे तो औद्वित्व कर लिया, भ्रष्ज भ्रष्ज ई स अभ्यास में सारे कार्य करके और सन्नतः से एकार भी कर लिया, बी भ्रष्ज ई स। अब ये जो भ्रष्ज है इसमें झश परे होने के कारण से झलाम जश झशी, झलों के स्थान पर जश हो जाता है, तो झल जो सकार है उसके स्थान पर जश आएगा तो कौन सा आएगा, धकार आएगा, धकार को फिर स्तोषनाशु से जकार हो जाएगा, तो बिभ्रज्जी शती ऐसे रूप बनेगा। और जिस पक्ष में इडागम नहीं होगा उस पक्ष में भ्रष्ज द्वित्व करके, भ्रष्ज भ्रष्ज अभ्यास कार्य करके, सन्यतः लगा करके, बी भ्रष्ज और सन का सकार है आगे स है, अब यहां पर स्को संयुगाद्वरंते च सकार को हटा देगा क्योंकि झल परे है आगे, रह गया केवल ज भ्रज, बी भ्रज स, अब भ्रष्ज भ्रष्ज सूत्र जकार को शकार करेगा, षडूक हसी लगाएंगे और स को श कर लेंगे, बिभ्रक्षति, ठीक है। दूसरा इसमें भ्रष्ज धातु में विकल्प से रम आगम भी होता है, तो ये हमने अभी जो बनाया था ये उस पक्ष में बनाया जिस पक्ष में रम आगम नहीं हुआ है, भ्रष्जो रूप अध्यो रमण्य तरस्याम, ये है रम वाला जो वहां मुंह से निकल गया था रम उधर, तो ये जो रम आगम होता है ना ये दो वर्णों में होता है, दो वर्णों के स्थान पर क कौन कौन से? तो सूत्र में ही पढ़ दिया है रोपधयोः, क्या अर्थ हुआ? रेफ और उपधा। तो भ्रष्य में बताओ, रेफ और उपधा कौन कौन से वर्ण है? उपधा में कौन सा है? सकार। सकार से पहले कौन सा वर्ण है भ्रष्य में? आकार। अब आकार को मत छेड़ना, उसके पहले है रेफ। तो रेफ को कहीं और जगह से उठाया, उपधा को कहीं और जगह से लिया गया। तो अब रह क्या गया? पहले इन दोनों को हटा दो, रेफ को और सकार को हटा दो। बोलो भ्रज में क्या बचा? भज बचा। अब भज में रम करना है हमें। रम कैसा है? मित। कहाँ आएगा ये? अकार से उत्तर। भ के आगे आएगा ना, तो भ के आगे आएगा और रम का रेफ बचेगा केवल, तो क्या बन गया? भर्ज। ये बना। तो भर्ज जब बनाएंगे तो उस अवस्था में द्वित्वादि सारे कार्य करके, अभ्यास में तो बी बन ही जाएगा, तो बी भर्जी शति, ठीक है ना, बी भर्जी शति। और रेफ से उत्तर यर को द्वित्व भी कर सकते हैं, विकल्प से है यद्यपि वो अचोराभ्याम द्वे। तो जकार को हम दो बार भी बोल सकते हैं और एक बार भी बोल सकते हैं, दोनों प्रकार से बन जाएगा। तो विकल्प से करता है ये। अच्छा, अब यहां पर ये तो रहा इट पक्ष का। जब इडागम कर लिया था हमने, तब रमागम करके इस तरह से बनाया। लेकिन रमागम अनिट पक्ष में भी तो बन जाएगा। रमागम करने के लिए झलादी आदि कहने की आवश्यकता नहीं है, वहां झल नहीं देखना है हमें। अनिट पक्ष में भी रमागम होगा, तो अनिट पक्ष में रमागम करके वहां भी ऐसे ही बनाओ। तो वहां पर सारे कार्य वही होने हैं ज्यों के त्यों, धातु भज ही बचेगी और रम करके भर्ज हो जाएगा। उसके बाद द्वित्व आदि सारे कार्य कर लो, केवल इडागम को मत करो। तो बी भर्ज सती, वृष्य भ्रज लगाओ, ठीक है ना, षडो कहसी लगाओ। बिभर क्षति, बी भर क्षति, वह इस तरह से बनेगा। अब क्या रह गया इसमें? ये हो गया आगे दंभ धातु। तो दंभ धातु में जिस पक्ष में इडागम होगा तो कोई नया कार्य नहीं है, दिदंभिषति, ठीक है ना, संयता आदि लगा करके दिदंभिषति। अब जिस पक्ष में इडागम नहीं होगा उस पक्ष में देखो, उस पक्ष में दंभ से सन प्रत्यय करने के बाद, अब फिर वहीं जाएंगे सनी मीमा घूर अभ लभ सूत्र के पास में, उधर बोलो आगे सूत्र। हाँ, दंभ इच्छ। देखो इसके पीछे था ईत, आप ज्यपिर धाम ईत, और ये कर रहा है दंभ इत, और च से वो भी ले रहा है, उसको अकेले संतोष नहीं है केवल एकार से, ऊपर से उसने ईकार भी ले लिया कि एकार भी होगा और ईकार भी होगा, ये दोनों करेगा। तो हमें अभी अब दो प्रकार के रूप बनाने होंगे। तो पहले हमने एकार वाला ले लिया, लेकिन इत करेगा किसको ये? तो ऊपर से अचह की अनुवृत्ति भी आ रही है सनी मीमा से, अच के स्थान पर ही करेगा एकार आदेश। तो दंभ में अच कहां पर है? द में अ, तो बन गया दिंभ। बस अब दिंभ मानकर के रूप चलाने हैं हमें। अब दिंभ के आगे सन प्रत्यय लाए, इडागम तो हुआ नहीं था, अनिट का चल रहा है, ये ध्यान रखना, अनिट का चल रहा है तो सन भी झलादी हो गया, और झलादी सन होने से अब हलंताच्य सूत्र का विषय बन गया ये। और हलंताच्य में बताया था मैंने कि हल वहां पर जाति पक्ष में ग्रहण किया गया है, एक से अधिक हल होंगे वो भी आ जाएंगे, एक हल होगा वो भी आ जाएगा। तो हल के समीप एक मिल गया कि नहीं, ये देवी दो हल हैं, लेकिन वो हल जाति मान करके हल के समीप एक आ गया, सन को कित हो गया। तो कित होने से लाभ क्या हुआ यहाँ पर? ये गुण आदि के निषेध की बात नहीं है, गुण तो प्राप्ति नहीं है क्योंकि संयोग है यहाँ पर, गुरु है वो तो लघु है ही नहीं। लेकिन अनिताम हल्पदाया किंगति, ये तो मकार का लोप कर सकता है वर्णना सिक्का, इसने बना दिया दिभ, दिंभ का। आ गया समझ में यहां तक? दिंभ का बन गया दिभ, हलंताचे लगाने के बाद अनिताम से अनुनासिक का लोप कर दिया। अब द्वित्व कर लो, तो दिदिभ स एकाचु बशु भष, ठीक है ना? तो जो दिंभ में जो दकार दिखाई दे रहा है हमें, वो क्या बन गया? धिम्भ, वो धिभ, मकार तो पहले हटा दिया, वो बन गया धिभ। और जो अभ्यास था ना, तो अभ्यास का तो वहां पर अत्रलोप अभ्यास से बैठा हुआ है, उसने अभ्यास का लोप कर दिया। तो धिभ और स, अब खरीचे लगा लो, धिप सती। और दूसरे पक्ष में दंभ इच्छ से जब दीर्घ ईकार करेंगे तो बनेगा धीप सती। हो गया स्पष्ट? ये इस तरह से है। आगे श्री धातु, तो श्री धातु में उत उपसर्ग लगा करके इन्होंने धारण दिया है, तो उत को थोड़ी देर के लिए हटा लो अभी। तो श्री धातु में यहां पर जिस पक्ष में इडागम करेंगे तो उस पक्ष में श्री के आगे इट और सन है, द्वित्व इत्यादि कार्य करके, अभ्यास के सारे कार्य करके सन्नता से, नहीं सन्नता तो यहां है ही नहीं, इकार पहले से ही विद्यमान है। तो शी और आगे गुण हो जाएगा, श्री को गुण करके अयादेश, तो शी श्रई श, ठीक है ना? शी श्रई शति, उत लगा दो, उत शी श्रई शति। तो जिस पक्ष में इडागम है उस पक्ष में तो कोई विशेष कार्य नहीं है। अब जिस पक्ष में इडागम नहीं करेंगे तो वहां पर श्री धातु कैसी है? इगंत है, और आगे झलाधीसन हो गया, तो किससे करेंगे कितब? इको झल से सन को कित कर लिया। कित होने से गुण तो होगा नहीं, लेकिन अजनगमाम सनी से, अजंत होने के कारण से दीर्घ अवश्य हो गया, तो श्री बन गया है। श्री और सन है आगे, द्वित्वादि सारे कार्य करके उच्छिश्री शति। अब आया स्वरी, तो स्वरी धातु में यहां पर जिस पक्ष में इडागम कर लिया उस पक्ष में तो गुण आदि कार्य सारे करके, और अभ्यास में सन्नतः भी लगेगा यहां पर, क्योंकि उरत लगा करके तो आकार आ जाएगा ना, तो सन्नतः से इकार करके सिस्वरिशति। लेकिन जिस पक्ष में इडागम नहीं होगा, जिस पक्ष में इडागम नहीं होगा उस पक्ष में, उस पक्ष में श्री स्वरी, और स्वरी के आगे जब सन प्रत्यय है तो यहां किससे करेंगे सन को कित? फिर वही सूत्र आ गया। अब सन को कित करने से, जैसे हमने श्री में किया था, तो दीर्घ भी कर लेंगे अजन गमाम सनी से। लेकिन रीत धातु हो जब सूत्र लगने आया तो उसी के आगे क्या सूत्र था? और आगे उदोष्ठ पूर्व से। देखो री के पूर्व ओष्ठ वर्ण आ रहा है कि नहीं वकार? तो वहां पर ओकार होगा, अब एकार नहीं होगा। रीत धातु तो एकार करता है और उदोष्ठ पूर्व से उकार करता है, और उकार होगा तब भी रपर हो जाएगा, हलीचा से दीर्घ कर लेंगे। तो स्वूर्ष बनेगा, स्वूर्ष वापे दीर्घ ऊ की मात्रा। अब यहां जब इसको द्युत करेंगे तो क्या बनेगा? सुस्वूर्षति, ठीक है ना? सुस्वूर्षति, ये बनेंगे श्री के उदाहरण। ऐसे ही यू धातु में, अब यू धातु में जिस पक्ष में इडागम हो जाएगा तब तो कोई विशेष कार्य नहीं है, जैसे पीछे बनाया था हमने ऐसे ही यहां पर भी ये यविषति, ठीक है ना, गुण होकर के अवादेश होकर के ये यविषति, लेकिन जिस पक्ष में इडागम नहीं करेंगे उस पक्ष में इकोझल लग जाएगा कि गुण होगा नहीं और दीर्घ हो जाएगा अज्जनगमाम शनि से, तो क्या बनेगा, युयुषति, युयुषति। ऐसे ही ऊर्णु धातु में भी है। अच्छा जी, हाँ, संयता किस में, युयुषति में। अच्छा, आकार दिख रहा है इसमें, शनि अतः आकार तो आए पहले, आकार आएगा, हाँ वहां बन गया था जिस पक्ष में इडागम किया था ना, उस पक्ष में हमने गुण कर लिया था पहले, पहले यु स, यु को गुण करो, यो इडागम हो गया है, यो ई स, यानी कि यविस बना चुके थे, यविस बना करके द्वित्व किया था हमने, और यविस बना करके द्वित्व करेंगे तो क्या करेंगे फिर भाई, यव यव, अब वहां पर आकार दिखाई दे रहा है हमें, अब सन्नता लग जाएगा, तो ये यविषति, ठीक है ना, लेकिन यहां नहीं लग पाएगा, यहां तो उकार है पहले से ही। ऊर्णु धातु में भी ऐसे ही है, ऊर्णु में जब इडागम हो जाएगा तो वहां पर गुण हो करके ऊर्णो ई स, यानी प्र को हटा दें अगर हम, तो ऊर्णु नविशति। यहां क्या हुआ है कि यहां पर एक सूत्र वही जो अध्यक्ष प्रकरण में था, गांव कटादिभ्यंगित के आगे विजयट विभाषोर्ण हो, तो विभाषोर्ण हो विकल्प से कित भी इंगित भी कर रहा है प्रत्ययों के लिए, ठीक है ना, विभाषोर्ण हो वो विकल्प से इंगित भी करेगा, सन का उदाहरण चल रहा है तो सन को इंगित भी करेगा विकल्प से, तो जिस पक्ष में इंगित नहीं होगा उस पक्ष में तो गुण हो जाएगा, और जिस पक्ष में इंगित होगा उस पक्ष में अचेष्णु धातु भ्रुवाम सूत्र से उवंग हो जाएगा, तो जब गुण करेंगे तब तो प्रोर्णु नविशति, और जिस पक्ष में गुण नहीं होगा उवंग हो जाएगा तो प्रोर्णु नोविशति, ठीक है ना, ये दोनों बने जब जबकि हमने इडागम कर लिया था, और जिस पक्ष में इडागम नहीं करेंगे उस पक्ष में तो कित हो जाएगा इकोझल से, और उसके बाद कित होने से गुण तो होगा नहीं, अज्जनगमाम शनि से दीर्घ हो जाएगा, और द्वितीय एकाच को द्वित्व करना ये ध्यान रखना है, इसमें नू को ही द्वित्व होना है, तो प्रोर्णु नूषति ये उस पक्ष में बनेगा। भ्री धातु का जो कि भ्वादि गण में आती है उसी को लेंगे, क्योंकि सूत्र में पढ़ा हुआ है भर ज्यपी सनाम, तो भर संकेत देकर के पाणिनि शब का निर्देश लेना चाह रहे हैं, यानी कि भ्वादि गण वाली भ्री धातु उसी को लेना है यहां पर, तो जिस पक्ष में इडागम करेंगे तो विभरिषति, और जब इडागम नहीं होगा तो यहां पर भी वही बात है कि जब अज्जनगमाम शनि से दीर्घ कर लेते हैं तो रीत धातु न लग करके कौन सा लगेगा, उदुष्ट के पूर्वस्य, तो जैसे पहले बनाया था हमने उदुष्ट के पूर्वस्य लगा करके सुस्वूर्षति, ऐसे ही यहां बनेगा बुभूर्षति, ठीक है ना। आगे दिया है ज्यप धातु का, तो ज्या धातु से णिच प्रत्यय ला करके और वृद्धि है और आकार और फिर पुकागम अर्ति हृवली, फिर मित होने के कारण से मिताम ह्रस्व, तो कुल मिलाकर के अंत में जाके हुआ ज्यपी, ठीक है ना। अब ज्यपी धातु से सन प्रत्यय लाया जाएगा, सूत्र में तो ज्यप पढ़ा हुआ है लेकिन ज्यप कह करके पुकागम तो दिखा रहे हैं पाणिनि, और पुकागम दिखा रहे हैं तो पुक तभी तो आता है जब निच प्रत्यय आता है, तो हमें यंत बना करके ही उदाहरण दिखाना है यहां पर, ठीक है ना। तो ज्यपी धातु से सन प्रत्यय हुआ, अब द्वित्वादि सारे कार्य कर लो, गुण आयादेश जी ज्यपयी क्षति, लेकिन जिस पक्ष में इडागम नहीं होगा उस पक्ष में है विशेषता, तो वहां पर ज्यप और स ज्ञपी और स, इडागम तो हुआ नहीं है, जो ज्ञपी में ई दिखाई दे रहा है वो तो णिच का ई है, और वो भी बचेगा नहीं क्योंकि णेरणिटी उसको हटा देगा, तो रह गया ज्ञप स। अब यहां पर आप ज्ञप्य रिधाम ईत, ठीक है ना, अच के स्थान पर ईकार कर लेंगे तो क्या बन गया, जीप, और द्वित्वादि करके जो भी लाएंगे हम वो सारा अत्रलोपोभ्यास से हटा देगा, तो जीप सती इस तरह से बनता है। अंत में धातु है सन, षणुदाने, तो सन धातु से भी जिस पक्ष में इडागम हो जाएगा उस पक्ष में तो सीसानी क्षति, यहां कोई विशेष कार्य नहीं हुआ, लेकिन जिस पक्ष में इडागम नहीं होगा तो वहां पर झलादि सन होने के कारण से जन सन खनाम सै झलो हो, सन प्रत्यय वहां पड़ा हुआ है उससे हो जाएगा आकार, आकार होकर के सन का बन गया सा। अब जब यहां पर द्वित्व करेंगे तो यहां तो लग जाएगा सन्यतः सूत्र, ठीक है ना, उरत वो ह्रस्व लगाने के बाद, ह्रस्व लगाने के बाद सन्यतः से आकार को इकार हो जाएगा, तो सी शा सती ये इस तरह से बनेंगे इसके रूप। तो इसमें सिद्धियां कुछ अधिक हो गई हैं, एक बार और अभ्यास कर लेना, देख लेना दोबारा, कहीं कुछ रह गया हो तो बाद में उसको पूछ लेना। अभी यहीं तक रखते हैं प्रणोध्वनि। ओ Oh.